miasta, osobno, razem, czysta prawda. Czujemy to, samolot, pociąg, parkingi, taksi. Wspomnienia bolą, stare albumy gdzieś w szafie, strony zlepione, wyblakły papier, stemple, paszporty, bilet. Choć na moment, tylko na chwilę, spojrzeć w oczy, zabrać na zawsze uśmiech, zapach, dotyk jak dawniej. Przeżyć świat, mieć go na dłoni. Budzę się rano, nic nie pamiętam. Znów zarwana noc już mnie nie koi. Nic nie rozumiem, głowa mi pęka. Jak najdalej uciec od zgiełku. Czekam, będę czekał, pamiętaj. Zapomnij to hasło zeszłych epok, ona tak daleko. Ludzie mówią, zapomnij, że wróci taka sama. To wielki, gorzki melodramat. Na ekranach ty przyklejony twarzą do dna, rozpoznane po głosie, po kocie DNA. Ktoś tu przyzna rację, nie patrz na to. Ryzyko, szanse, małe jak atom, ale mogą równać przeszkody z ziemią. Coś niewidzialnego, zwanego chemią. Słuchasz pesymistów, albo pójdziesz w ogień. Takiej drugiej nie ma wśród kobiet. A co dalej, jaki będzie finisz? Oby zdechli autorzy złych opinii, oby byli w błędzie. Nie zapomnij, zawsze i wszędzie, gdziekolwiek będziesz.